O zaman kendilerine iki elçi göndermiştik de. Onları yalanlamışlardı. Biz de bir üçüncü ile onları takviye edip desteklemiştik. Gerçekten biz size gönderildik, demişlerdi.